اگر مقرر نے کسی عمل کا ارادہ کرنے کو کہا اور سامعین نے کہا انشاءاللہ عز وجل، اس پر مقرر نے کہا صرف انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا، پکی نیت کیجئے، ایسا کہنا کیسا؟ انشاءاللہ کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو، اگر مقرر معنی سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا تو کافر ہو گیا. دیکھیے انشاءاللہ کے معاملے میں بے احتیاطیاں بہت برتی جاتی ہیں. جب کوئی انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ بھی اکثر میں نے دیکھا تلفظ میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، مثلا انشاءاللہ انشاء، حالانکہ یا نہیں اس میں، انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں، للہ بولتے للہ للہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. الا اللہ الا اللہ نہیں. اچھا، اسی طرح انشاء اللہ اور ماشاء اللہ میں وہ جو حمزہ ہے ملانے کا وہ کھا جاتے ہیں، انشاء اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ، یہ حمزہ ظاہر کرنا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو ماشا پر جیسے پریکٹس کرنے کے لیے تھوڑا سا رکنا نہیں ہے، لیکن آپ بولتے ہوئے تھوڑا ماشاء اللہ انشاء اللہ، یہ وقف نہیں ہے لیکن بولنے میں آپ کو یہ اظہار کرنا ہے اس کا کہ وہ حمزہ ظاہر ہو جائے، انشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو بعد میں بھی اس کی مشق کرنی ہوگی، انشاء اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. اچھا الا اللہ کو بھی الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ جب ذکر کرتے نا اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے بازوں کی، ایل اللہ ایل اللہ ایل اللہ ایل اللہ، یہ سب سنے میں آتا ہے آواز وقت، تو یہ بہت غلط ہے، یہ سب سیکھنا چاہیے. قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ آپ مدنی ماحول وہاں صحیح معنوں میں ملے گا، مبلغین سے یہ سارا آپ کو سیکھنا ہوگا. ایل اللہ ایل اللہ. اچھا اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی ذکر بھی عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اسپیکر پر جو ذکر کرواتے ہیں وہ بھی سب بیٹھ جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے. لا الہ پر وزن نہیں توڑنا ہوتا، جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اچھا پھر لا الہ کو بھی بعض وقت ہا کو بہت کھینچ جاتے ہیں، جیسے اس طرح لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہو جاتا ہے، الف بھی مل کے وہ ساتھ میں مد متصل چڑھا دیتے ہیں. تو ہا کو زبر کی حد تک پڑھنا ہے، مد نہیں پڑھنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ پر سانس نہیں توڑنا ہے اور الا اللہ کی الا اللہ نہیں کرنا، اور کیا بتایا؟ نہیں لا الہ الا اللہ میں لا الہ پر ایک تو سانس نہیں توڑنا اور لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنا، ہا کو بھی کھینچنا نہیں ہے، کہ یہاں زبر ہے، صرف زبر کی حد تک پڑھنا ہے، مد نہیں بنانا اس کو. کیسی ہماری دیکھو حالت ہے کہ ہم کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا. تو اب تو مدنی قافلوں کے عادی بن جاؤ یار, کلمہ تو پڑھنا آ جائے صحیح. لگے آ تو سبھی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے. جس کو کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے وہ بھی نیت کر لو, دوسروں کو سکھانا انشاءاللہ. اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی بعض لوگ غلو کر جاتے ہیں. کیسا؟ میں نے عورتوں کو جہاں تک مجھے میری ناقص معلومات ہے, عورتیں بہت غلو کرتی ہیں. شاید آپ میں سے بھی بہت کم کو پتا ہو, لیکن میری عمر کا اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں. وہ کلمہ اس طرح پڑھتی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد, لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ, محمد یا رسول اللہ. کلمہ اس طرح پڑھتی, کانوں سے سنی بات عرض کر رہا ہوں, سب نہیں لیکن بہرحال یہ بھی جہالت. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.